Pod księżycem. Drodzy Państwo, w Trójce pod księżycem, z tej strony Katarzyna Cygler, a naszym gościem reżyser, reżyserka, scenarzystka Anna Kazejak. Dobry wieczór jeszcze raz. Dobry wieczór. Kiedy oglądamy serial, to już jest nagrany, przenosimy się, emocje nas zabierają, muzykę, która przecież też tworzy ten klimat, gdzieś zaczyna nas otaczać i idziemy w historię. Ale jest taki moment, kiedy nic jeszcze nie jest gotowe, jest scenariusz i w wypadku thrillera medycznego, kiedy reżyser dostaje scenariusz, pani dostała scenariusz, zastanawiała się pani, czy wszystkie aspekty medyczne i tak dalej, okoliczności związane z takimi technicznymi sprawami są sprawdzone, czy jeszcze to przeszło przez czujne oko specjalistów? Tak, no jak dostałam scenariusz, to było jedno z pierwszych pytań, czy zostało to skonsultowane z lekarzami. I faktycznie na etapie pisania scenariusza, ten scenariusz był konsultowany bodajże z dwoma niezależnymi osobami, lekarzami. A później już w kolejnej fazie prac mieliśmy kolejnych konsultantów. Na planie zawsze było dwie osoby. Jedna osoba to był lekarz i to akurat była osoba zajmująca się właśnie medycyną sądową. I był też ratownik, który bardzo dużo pomagał jakby w kwestiach związanych no już też z najdrobniejszymi rzeczami, opatrunkami, ale też trzymaniem narzędzi. Obaj panowie szkolili naszych aktorów z zakresu medycznych zabiegów, które widzimy na ekranie. Ta konsultacja, czy taka dokumentacja, bo to jest też etap naszej pracy, taki, który jakby jest jeszcze wcześniejszy, nie na planie. No musimy się przygotować, wiedzieć, jak pewne rany stworzyć, jak one mają wyglądać. Mamy w naszym serialu bardzo ciężkie poparzenie trzeciego stopnia rodziny, w tym dzieci. Mamy koninkoktomię, którą trzeba było zrobić. Masaże serca, czy w ogóle resuscytacja jest co chwilę w tym serialu, dlatego to było coś, co aktorzy musieli wiedzieć, jak wykonywać, i to była podstawowa umiejętność, którą musieli mieć. Mamy pogryzienia przez psa, mamy cięte rany, mamy rany postrzałowe. Dodam, wcześniej przygotować, to znaczy na przykład Narysować wcześniej. Charakteryzacja musi przygotować. Rysunki. Rysunki, może niekoniecznie, ale musi przygotować pewne silikonowe takie atrapy, elementy skóry, które będą imitować tą skórę na właściwą. I są to rzeczy, które są kosztowne i bardzo czasochłonne też. Trzeba to wcześniej, tak jak mówię, zdokumentować, przygotować i znaleźć też dużo czasu na to, żeby tych aktorów do tych scen przygotować. Więc jest to taka bardzo ciekawa, dla mnie osobiście bardzo ciekawa część mojej pracy, ale też taka, która wymaga i czasu, i środków, bo nie wszyscy producenci, nie wszyscy też... Tak, mają taką wolę, żeby te środki i czas na to poświęcić. Dla mnie jest to bardzo ważne, dlatego, zwłaszcza jeżeli chce się zrobić tak wiarygodny serial, bo jeżeli operuje się pewną taką konwencją, która od razu widzowi mówi, jesteśmy w jakimś takim umownym świecie, to wszystko, co widzisz, to nie jest prawda, to może to jest inaczej, ale myśmy chcieli stworzyć serial, który jest bardzo blisko życia, no i wtedy musimy na to mieć troszeczkę więcej czasu. Myślę, że odbiorca teraz jest ogromnie czujny. Przecież od lat seriale związane z aspektami medycznymi, policyjnymi, no tam, gdzie medycyna sądowa wkracza, a ona jest przecież na pograniczu tych światów. Pilnowanie tego rodzaju szczegółów było co najmniej tak ważne, jak dobór obsady aktorskiej, więc gdzieś bylibyśmy pewnie nieszczęśliwi, gdyby to było potraktowane lekcje. Czyli gdzieś wskazówki od specjalisty od medycyny sądowej, gdzie szukać tych zdjęć. Żeby się w telefonach. Znowu na przykład. Przesyłają po prostu z pracy. Na tej podstawie zespół charakteryzatorski przygotował te odlewy, te wszystkie projekty, te Później poszło to do analizy znowu przez specjalistę i dopiero było zatwierdzone. Tak, tak? Pracowaliśmy już w takim gronie osób, gdzie mamy jakby do siebie zaufanie, to znaczy nie, może taka druga weryfikacja dopiero się odbywała w zasadzie na planie, to znaczy kiedy przychodziły już czy to fantomy, bo też pracuje się na fantomach. Oczywiście nie wszystko robi się na aktorze. Część rzeczy musimy przygotować, fragmenty ciał, może tak mówiąc, które będziemy filmować, tak, bo nie jesteśmy pewnych rzeczy w stanie zrobić na aktorze. Nie jesteśmy w stanie tak głęboko uciskać, albo pewnymi mieliśmy też różne urządzenia, które do tej resuscytacji służą i nie wszystkie rzeczy możemy zrobić po prostu na żywym człowieku, bo byśmy zrobili mu krzywdę. Moglibyśmy połamać mu mostek chociażby przy resuscytacji. I wtedy mamy fantomy, które też muszą być wcześniej przygotowane. To jest żmudna praca. Na moje szczęście pracowałam z świetnymi profesjonalistami i te rzeczy, które przychodziły na plan, były świetnie zrobione. Naprawdę myślę, że warto na to zwrócić uwagę i to była Malwina Musiałowska i jej zespół, która o to dbała i naprawdę jest to wiarygodne, często może szokujące, ale myślę, że to jest jedna z tych rzeczy, które chcemy zobaczyć. Jesteśmy ciekawi, tak jak już mówiłam, żeby wejść w ten świat, którego normalnie nasze oczy nie są w stanie dojrzeć i mamy tam różne przypadki. Ale jeszcze tak chciałam wspomnieć, ja lubię akurat te wszystkie medyczne przypadki omawiać, że na przykład jedną rzeczą, która jak czytałam scenariuszu wydawała mi się niemożliwa albo jakieś takie miałam poczucie, Boże, czy taka w ogóle historia mogłaby się wydarzyć? A ponieważ te wszystkie historie, które się wydarzają w naszym serialu zostały opowiedziane przez właśnie konsultantów naszym scenarzystom, to wielokrotnie mi zapewniono, że i ta taka była, bo jest tam historia taka, zupełnie pobożny wątek, gdzie przyjeżdża chłopak na oddział w eskorcie policyjnej. Ma tam jakąś historię, którą opowiada, to już państwo muszą zobaczyć. I nie chce bardzo być przez tą policję z tego oddziału zabrany. Nie chce iść do więzienia, jednym słowem. No i w akcie pewnej desperacji wgryza się sobie w dół tu łokciowy, także przegryza tętnicę. I jak to czytałam, to mówiłam, Boże, to chyba nie mogło się wydarzyć naprawdę. A później faktycznie researchowaliśmy i dopytywaliśmy i lekarz, który to konsultował, miał taki przypadek. No oczywiście zrobienie tej sceny wymagało znowu przygotowania odpowiedniego, ale mówię to tylko dlatego, żeby ci, którzy będą oglądać serial, mieli świadomość, że nie wymyśliliśmy sobie, nie wysaliśmy z palca tych historii, nie zrobiliśmy tego, jakby to powiedzieć tak... To nie wyobraźnia tak, tego rozmachu to nie wyobraźnia. Dokonała. Też nie chcę powiedzieć, że prawdopodobnie ludzie, którzy zajmują się medycyną na co dzień, mogą dostrzec pewne, nieścisłości czy niedoskonałości, ale robiliśmy wszystko, żeby było ich jak najmniej, żeby dla większości widzów były to rzeczy kompletnie niezauważalne. Ta swoboda lekarskich ruchów, a przede wszystkim ruchów i zachowań, gestów pielęgniarek, to przecież wymaga powtarzalności. Gdzieś to ciało musi przyzwyczaić się do takiego układu rąk, do takiego gestu, do takiej jakby siły rozłożenia. No to wszystko, no bo to jest przecież w ciele, w spojrzeniach, w tym schemacie działań. To domyślam się, że te przygotowania były nie tylko już, kiedy przyszedł dzień zdjęciowy i można było skorzystać z porady konsultanta, specjalisty, ale też wcześniej aktorzy, aktorki ćwiczyli to zacnie chyba. Niektórzy aktorzy wyrazili taką ochotę, żeby zobaczyć, jak wygląda praca na SOR-ze i faktycznie na tym, co że byli. Myśmy też tak mieli poukładane te zdjęcia, że oni nie zostali od razu rzucani na głęboką wodę, tylko jakby szliśmy takimi małymi krokami do przodu. I myślę, że oni się rozwijali i jakby nabierali tej wprawy, tej rutyny właśnie dopiero i w zasadzie na planie filmowym. Jak kończyliśmy ten cały blok zdjęć w szpitalu, oni już byli tak rozgrzani, że w zasadzie... Druga część. Tak, mówili, albo trzeba drugi sezon kręcić od razu, albo w zasadzie mogliby na tym oddziale zostać, bo kręciliśmy te zdjęcia w prawdziwym szpitalu i myślę, że doskonale imitować tych lekarzy, bo mieli faktycznie coś takiego już w ciele, że trudno było... Znaczy mieli jakąś pewność, której nabrali po prostu z czasem. No po prostu powtarzalność. Tak. I że wiedzieli też, gdzie co jest, bo na początku oczywiście to jest, wchodzimy na jakąś... To wszystko jest dekoracja. Oni też muszą... aktorzy muszą się rozeznać w tym, gdzie mają i jakie rekwizyty, prawda? W przypadku akurat lekarzy czy pielęgniarek było to tym bardziej ważne, gdzie są lekarstwa, gdzie są strzykawki, gdzie są... Te pensety, gdzie są kroplówka tu. Defibrylatory. Gdzie są dokumentacje pacjentów, no to jest taka potem już po prostu faktycznie dość... Pierwsze dni były trudniejsze, a potem z każdym dniem po prostu już było coraz łatwiej. I myślę, że oni stali się tymi postaciami, nie grają. Wybór lokacji długo trwał? Długo, ponieważ rozważaliśmy różne warianty, ponieważ wiedzieliśmy, że spędzimy na oddziale wiele dni. Nie do końca jestem w stanie teraz sobie przypomnieć ile, ale to chyba było kilka tygodni, nie wiem czy nie półtora miesiąca na samym oddziale. W związku z czym, mając tak długi okres zdjęciowy przed sobą, wiemy, że nie jesteśmy często w stanie wejść do szpitala, dlatego że nie jesteśmy w stanie na tak długi czas zaburzyć pracy szpitala. Nikt by nie chciał z nas mieć takiego, nikogo jakby z pacjentów na sumieniu, a też na pewno lekarze czy dyrekcja nie zgodziliby się na to, żeby tak długo przeszkadzać. Więc mieliśmy do wyboru albo znalezienie jakiegoś oddziału, który jest zamknięty, który nie będzie dla nas tylko i wyłącznie i nie będzie kolidował z pracą szpitala, albo stworzenie dekoracji w studio. Ponieważ wiele seriali i w Polsce, i za granicą jest właśnie w studio kręconych, a to ze względu na to, jaki ja wybrałam konwencję, ale też jak wybrałam taką fakturę tego obrazu, czyli żeby to wszystko było bardzo prawdziwe, wydawało mi się, że wejście w dekorację, gdzie nie będziemy w stanie otworzyć całej infrastruktury szpitala, bo jak patrzymy oczywiście teraz na serial, tam się wszystko wydaje, wiadomo, tak wygląda szpital, ale to dlatego, że kręciliśmy właśnie w naturalnym wnętrzu. Każda z tych sal ma lampy, które są prawdziwe, nie wiem, wtyczki do tlenu. Tak, elewację, która się odrywa zresztą od ścian często, ale chodzi mi bardziej nawet o całą infrastrukturę, że wiemy, że jest lamperia, że są jakieś takie odbojniki dla łóżek. To wszystko sprawia, że jesteśmy w tym szpitalu, wiemy, że to się dzieje naprawdę. Bardzo trudno jest to odtworzyć w studio. Wręcz jest to niemożliwe, żeby też zrobić to z taką precyzją i dokładnością. Też nie jest to wtedy taki sterylny, niemożliwy poniekąd szpital, tak. Tylko szpital taki, jaki jest. Więc to myślę, że jest dużym szczęściem i bardzo dla mnie było to istotne i ważne, żeby właśnie tak ten serial wyglądał i udało nam się, jednym z warszawskich szpitali, już może nie wchodząc w szczegóły, bo nie wszyscy przecież znają te warszawskie szpitale, trafić w taki moment, kiedy jeden z oddziałów był przed remontem, kiedy mogliśmy mieć to wnętrze tylko i wyłącznie dla siebie, nie przeszkadzać nikomu, być odcięci od reszty szpitala i bardzo się z tego cieszę i tam zostały właśnie nakręcone zdjęcia. Ponieważ film, seria to obraz, to kolory, światło mają znaczenie bardzo duże w thrillerach. Zdecydowanie jest to też częścią przecież tej narracji, częścią scenariusza. Przecież gdzieś tam w tym roku tlą się przeróżne informacje. Domyślam się, że kiedy to wnętrze, naturalne wnętrze stanęło przed operatorem, to też dla niego to było wyzwanie. Tak, w przypadku tego serialu pracowałam z Piotrem Niemyjskim. Jest to operator, z którym się poznałam i znamy się od szkoły filmowej. Byliśmy na równoległych rocznikach, czy w zasadzie w tym samym roczniku na równoległych wydziałach. Ja byłam na reżyserii, on był na operatorce. Zrobiliśmy taki film wspólnie Oda do radości, ale nie robiliśmy tych wątków razem, tylko jakby on pracował wtedy z Jasią Komasą, a ja z innym operatorem. I tu do siebie wróciliśmy w przypadku tego serialu i jestem bardzo szczęśliwa, że Piotr z takim zaangażowaniem i wniósł jakby tak dużo też swojej wrażliwości na ekran. Mieliśmy bardzo ambitny plan, dlatego że jak ja szukałam operatora, to z wszystkim, z którymi rozmawiałam, bo rozmawiałam z kilkoma, mówiłam, że chcę kręcić ten serial na Zoomach. Dla tych, którzy nie wiedzą, to oznacza bardzo długie obiektywy, bardzo trudną jakby realizację też i bardzo ograniczającą, jeśli chodzi o sposób świecenia dla operatora. I Piotrek postanowił jeszcze sobie utrudnić to zadanie i powiedział, dobrze, to kręćmy tak, jak chcesz ten wątek, czyli wątek głównego bohatera, czyli Jacka, ale nakręćmy każdy z tych wątków na innym zestawie obiektywów i stwórzmy inną inscenizację. I jak Państwo będą oglądać ten serial, czy jak dla tych, którzy już może właśnie przedpremierowo coś zobaczyli, to tworzy to dość koherentną całość, ale jak się przyjrzeć temu bliżej, to każdy z tych wątków ma zupełnie inną kolorystykę, dlatego że nasz główny wątek, czyli ten lekarski, jest cyjanowy, czyli taki zielony z niebieskim. Dla tych, co może mniej te nuanse od... skandynawski, można powiedzieć. Tak, odróżniają. Wątek Nicole to jest czerwień głównie. Czerwień, ale także magenta, trochę fioletu. A wątek tej najmłodszej bohaterki, szalenie ważnej Nicole, dla naszego bohatera. Klub. Klub. A z kolei Justyna, czyli ta najmłodsza bohaterka, ma ciepłą gamę. Ona jest głównie w żółcieniach. Te ciepłe, nasycone bardziej ciepłymi barwami tony są wyciągane na plan pierwszy. I to wszystko jakby się przenika i tworzy jakąś taką dość jednorodną całość, ale tak jak mówię, jeden z tych wątków był na zoomach kręcony, czyli na długich obiektywach z taką możliwością regulacji ogniskowej. Z kolei wątek Nicole był na takich trochę retro obiektywach kręcony, a na takich bardziej standardowej optyce wątek Justyny. I to było bardzo duże wyzwanie i bardzo duże ryzyko, jeśli chodzi o nas twórców, bo nie wszyscy ufali nam od początku, że to się sprawdzi, a się sprawdziło. I ja uwielbiam wyzwania i w mojej pracy takich właśnie rzeczy szukam. Szukam wyzwań i jeśli chodzi o treść, o to, o czym opowiadamy, bo to jest najistotniejsze, ale także technicznie mnie takie rzeczy pociągają. Także bardzo mnie pociąga jakby ten aspekt pracy z różnymi fantomami, z przygotowań tych medycznych scen, gdzie musimy niejednokrotnie dużo więcej czasu poświęcić na tą stronę nie aktorską, jak zazwyczaj, ale właśnie na tą techniczną związaną z tym, gdzie postawić kamerę, żeby oszukać widza, żeby widz nie widział tego, że ten fantom kończy się w pasie i jest pozbawiony głowy, tylko żeby miał poczucie, że to jest jednak żywy człowiek. I jest to bardzo fascynujące. Ta praca się staje wtedy dużo, mam wrażenie, ciekawsza i na pewno reżyser nabiera dużo więcej doświadczenia w swoim zawodzie poprzez takie właśnie tego typu wyzwania. I też później taka opowieść jest bardziej wiarygodna, bo jeżeli te poszczególne elementy niedostrzegalne może tak świadomie na pierwszy rzut oka czy ucha również powodują, że coś się do nas przemawia, bo też ta kompozycja barw, o której pani wspomniała, też wiąże się z opowieścią o tych ludziach. Absolutnie tak, no bo wszystko to, co robimy, to nie robimy tego dlatego, żeby, jakby to powiedzieć, żeby to był pewien rodzaj ozdoby i tylko po to, żeby sobie utrudnić, tylko głównie naszym celem jest to, żeby opowiedzieć o tych postaciach w sposób taki najbardziej efektywny, ale też taki koherentny dla tego wątku. I stąd te nasze wybory estetyczne, stąd te wybory inscenizacyjne. I mam poczucie, że każdy z tych wyborów był słuszny. Dziękuję, i że Piotr zdobył się na tak duże ryzyko, bo naprawdę, proszę mi wierzyć, że dla operatora wszystkie rzeczy, które wymyśliliśmy, oznaczały wiele kompromisów z jego strony, na które podejrzewam, że większość polskich operatorów by nie była w stanie przystać. A więc kolejne wyzwanie dla reżyserki, w jakiś sposób wyegzekwować to, żeby ten własny pomysł stał się, bo przecież tam są inni twórcy, którzy mogą powiedzieć tak. Nie. Nie wyegzekwować, ale może przekonać do tego, że te pomysły są właściwe i dobre. A to jak to się robi, drodzy państwo? Jak to w ogóle się robi? Do tego wrócimy za chwilę. Cry, baby.

Trójce pod księżycem, teraz poniekąd opowieść, jak to zrobić, żeby serial pełen wyzwań, też takich technicznych, stał się wiarygodną powieścią o ludziach przede wszystkim. Anna Kazejak jest naszym gościem. Serial Sortownia jest wyjściem do tej rozmowy teraz. Trzeba przekonać też innych twórców do tego, żeby poszli za pomysłem reżysera. To jest trudne, bo przecież też domyślam się, jest tyle napięć, tyle chęci, tyle reżysera, który musi gdzieś myśleć o aktorach, których trzeba poprowadzić, a mogą iść na przykład zupełnie inną stronę. Emocje, którymi trzeba gdzieś zawiadywać na tym planie i na przykład operator, którego trzeba przekonać, żeby zrobił tak, jak się ma przekonanie, że to będzie najlepsze możliwe rozwiązanie. Jak sobie w takim razie reżyser, reżyserka powinien zakomponować taką strukturę dnia, rozmów, jakby całą kompozycję takiego zawiadywania trochę tu grupą, żeby poszła za nim, za nią. Nie mam dobrych wiadomości, to znaczy wydaje mi się, że tego się nie da. Można się pewne rzeczy nauczyć, do tego są szkoły filmowe, kursy różnego rodzaju, natomiast wydaje mi się, że są potrzebne pewne indywidualne predyspozycje, które jedni mają, a inni nie. Dlatego niektórzy reżyserzy pracują, inni nie pracują, chociaż skończyli przecież na naszych szkołach filmowych. Jest mnóstwo ludzi, nie wszyscy przechodzą do zawodu, czyli wykonują ten zawód. I myślę sobie, że reżyser musi być też dobrym psychologiem, dlatego że pani powiedziała poprzednio, że trzeba zmusić, czy tam wyegzekwować, o to było to słowo, ale nie zawsze egzekwowanie jest łatwe. Często trzeba tak z ludźmi rozmawiać, żeby... Zakładam, że większość ludzi, którzy przychodzą i chcą ze mną pracować, to są ludzie, którzy przecież chcą coś dać temu projektowi. Nie zawsze to, co chcą dać, to jest to, co mi jest potrzebne. I teraz moja rola jest taka, żeby oni nie stracili tego zapału, nie stracili tego, tej chęci pracy, dawania, ale jednocześnie wiedzieli, których narzędzi użyć z tej swojej zazwyczaj szerokiej gamy narzędzi, czy to aktorskich, czy to talentów innego rodzaju. I żeby ta cała orkiestra, którą staje się ekipa filmowa, żeby ona grała po prostu tą melodię, którą ja chcę, żeby zagrała. I tak sobie to wyobrażam, że nie jest to, ani nie można tego zrobić groźbą, nie można tego zrobić często, czasami to działa, ale często ta siła pozycji, którą ma reżyser, też nie przemawia do niektórych. Myślę, że tym, co stoi za reżyserem, jest często doświadczenie, jego dorobek, pewna relacja, którą mamy z wcześniejszych na przykład projektów. To znaczy to, że twórcy, z którym pracuję dość często, oni po prostu już ufają. Nie trzeba po raz kolejny udowadniać, zdobywać tego zaufania, czy udowadniać, że się coś potrafi. Ale czasami też trzeba być sprytniejszym po prostu. No, myślę, że na przykład przy tym serialu nasza praca z Andrzejem była bardzo, jakby to być, wybuchowa. I czasami trzeba też zrobić w ten sposób, albo taką dać możliwość aktorowi, żeby zagrał jeden dubel tak, jak on czuje, jak chce, ale później następny tak, jak ja widzę tę scenę i jak ja chcę prowadzić tą rolę i dać sobie możliwość dopiero podjęcia ostatecznych decyzji w montażowni. Tych możliwości jest bardzo dużo i myślę, że reżyser musi być w jakimś sensie też psychologiem, wiedzieć, że jednego aktora trzeba przytulić, dodać mu pewności siebie, bo jest tak zamknięty, niepewny, że tego potrzebuje. Na drugiego trzeba krzyknąć, bo jest niesforny albo nieprzygotowany i trzeba go, że tak powiem, do pionu postawić. Więc to jest trochę bycie dyrygentem, trochę psychologiem, trochę rodzicem tych ludzi i nie można się tego nauczyć. To przychodzi z czasem, z doświadczeniem, ale myślę, że kluczowe jest to, z jakim zestawem cech przychodzi dany człowiek do tego zawodu, będąc jeszcze zazwyczaj młodym i nieopierzonym no, twórcom. Pod koniec dnia zdjęciowego przychodzi Anna Kazejak do domu i czy jest w stanie do momentu zakończenia już w ogóle zdjęć przestać myśleć o pracy, o tym, co zrobić z tym niesfornym aktorem, bądź z tym, który potrzebuje przytulenia, bądź z tym twórcą, który gdzieś jest w tym dziale związany no, z technicznymi sprawami. No, z każdą osobą, która jest na planie, jest niezbędna. Co zrobić, jak połączyć te sceny, co wymyśleć, jak rozwiązać? Jest pani w stanie na chwilę odłączyć to myślenie, pójść w spokoju spać? To zależy. No, są takie dni albo są takie projekty, w których nie da się tego zrobić, bo przychodzi się do domu i faktycznie coś się wydarzyło na planie. Konflikt, rozmowa. Też, żeby była jasność, to naprawdę my pracujemy na emocjach i z emocjami to dużo się dzieje. Są aktorzy, którzy mówią o aktorach, no bo są różne konflikty. Konflikty może być i z producentem, i z członkiem ekipy, ale na przykład z aktorami jest tak, że zdarzają się pewne na przykład załamania nerwowe w trakcie sceny. Jakiś konflikt między dwoma aktorami jakby między sobą. I te rzeczy przenosi się do domu, no. Przenosi się do domu. Trudno się od tego odciąć i powiedzieć sobie, no teraz tak, zgasimy światło i teraz w domu to już, nie wiem, nie będę o tym myślała. I myślę, i otrzymuję telefony, maile i tak dalej. Więc jak się jest w produkcji, to jest bardzo intensywny okres. Myślę, że jest to bardzo nieprzyjemny czas, podejrzewam, dla naszych rodzin, ponieważ jesteśmy wtedy myślami gdzie indziej i często nie mamy ani czasu, ani tej przestrzeni właśnie w sobie, żeby tą uwagę dać w pełni tym, z którymi mieszkamy czy żyjemy. Ale to się potem kończy i wydaje mi się, że każdy też ma i różny czas i sposób wychodzenia z projektów. Na pewno czasami dla aktorów, zwłaszcza młodych, jest to dłuższy i bardzo trudny okres. Dla reżysera myślę, że różnie to bywa. Ja miałam jako młodsza osoba, jak byłam reżyserką jeszcze taką początkującą, to były miesiące, kiedy jakby nie tęskniłam za tym intensywnością, za tymi ludźmi, z którymi spędziłam pół roku i żyłam tymi emocjami, które są na ekranie. To było takie bardzo, jakby to powiedzieć, no część czułam, że to, co wydaje z siebie, to jest część mnie. Teraz jestem już starzejącą się reżyserką, więc myślę, że mam jakieś swoje metody na to, żeby od tego się odciąć i jest mi dużo łatwiej, ale nie jest to taki zawód jak inne, że można przyjść z banku, nie wiem, może tak sobie wyobrażam pracę człowieka, który pracuje w banku, a jest inaczej, ale i powiedzieć, no dobra, teraz mam tylko czas dla siebie i dla rodziny. Po 17 nie odbieram telefonów, weekend mam wolny. Tak. Ale to też wynika z tego miejsca, w którym żyjemy, bo u nas faktycznie nie ma jeszcze też takiego myślenia o tym, że reżyser czy ludzie filmu też mają swoje życie pozazawodowe i często jest tak, że te rzeczy się przenikają, że ludzie dzwonią i w nocy, i w weekendy, i w wakacje. A pracowałam za granicą i to jest jednak tak, że też jest większa higiena pracy. No, po 17 czy po 18 czy w weekendy po prostu się nie odbiera telefonów już związanych z pracą. No, tylko ma się czas dla siebie, dla rodziny. Bo to też jest dla zdrowia psychicznego i dlatego zregenerowanie się, bo przecież praca na takim diapazonie przeróżnych i intelektualnym, i emocjonalnym, fizycznym też przecież tyle czasu, no to też ta adrenalina jest, a potem nagle opada. Tak. Człowiek, ciało odreagowuje, wszystko odreagowuje. Tak. Też trzeba mieć czas na to, żeby to przetrawić i też nabrać siły na nowe w sobie. Tak, to jest też taki czas, żeby wrócić do własnego rytmu, dlatego że my pracujemy w różnych godzinach. Często nie dosypiamy, często nie dojadamy, albo się przejadamy, bo nie jemy w tych godzinach, w których zazwyczaj się je. Więc ten czas to zdjęcie jest bardzo niezdrowym czasem. Zazwyczaj mam wrażenie, że wszyscy wyglądamy na starszych o kilka dobrych lat, ale potem przychodzi ten czas regeneracji. To jest kwestia już teraz każdego, żeby sobie to poukładać. Ja miałam taki moment, kiedy wydaje mi się, że pracowałam za dużo, a teraz staram się jednak troszeczkę robić to rozsądnie i wydaje mi się, że to jest z korzyścią dla projektów, które robię, ale też przede wszystkim dla mnie i mojej rodziny. Wspomniała pani o obietnicy danej Mariuszowi Bonaszewskiemu, że stworzy pani dla niego taką postać, w której będzie mógł pokazać, że jest dobrym człowiekiem. I wspomniała pani, że już jest ta postać. To co? Tak, przygotowujemy, nie wiem, czy to już jest, że tak powiem, oficjalna wiadomość, ale może mówiąc to o tej godzinie, to... Możemy pogdybać. Tak, przygotowujemy nowy sezon bardzo popularnego serialu i kochanego przez widzów Szać. No i nie mogę powiedzieć więcej, ale na pewno coś zamiesza nasz bohater. Mam nadzieję, że nikt mi głowy nie utnie za to, ale tak, którego gra Mariusz. Czyli jest szansa na spełnienie marzeń również takich aktorskich aktorów, żeby czasem nie oderwać się od tego, co, do czego przyzwyczaili nas poniekąd no, też scenarzyści, no, przecież oni piszą scenariusze. Te scenariusze, które trafiają w ręce wymagających reżyserów, nie jest łatwo chyba znaleźć taki dobry scenariusz. Jeszcze jak się jest samą scenarzystką, to analiza takiego scenariusza musi być dość surowa. Mnie się wydaje, że przez ostatnie lata w kwestii scenariusza bardzo dużo się zmieniło w polskim kinie, ale też w polskiej telewizji. To znaczy ten skok jakościowy jest ogromny. I mogę powiedzieć, że to, co czytałam jeszcze 5-6 lat temu, w ogóle nie dorastało do temu, co teraz czytam. I na pewno jest lepiej. To nie oznacza z kolei, że w moje ręce trafiają rzeczy tylko i wyłącznie takie, które chciałabym robić, czy robię, bo czytam bardzo dużo i w zasadzie tych propozycji przychodzi i mam nadzieję, że będzie przychodziło sporo. I nie wszystko mnie się, że tak powiem, podoba, ale to nie wynika z tego, no to oczywiście to wynika po części z mojego gustu, ale też tego, w jaką stronę chciałabym rozwijać swoją karierę i te wybory są zawsze podyktowane kilkoma sprawami. No, właśnie tą jakością tekstu, tym coś, co czytam, jest jakąś dla mnie nową przygodą i nowym wyzwaniem, bo nie chcę się powtarzać i nie chcę robić cały czas tego samego. I też, czy się w tym odnajduję tak estetycznie, dlatego, że mówię to, dlatego, że ostatnio dość często przychodzą do mnie teksty filmów czy seriali, które mają być pewnym powtórzeniem sukcesu tych filmów, takich thrillerów erotycznych. I to jest ciekawy fenomen, jeśli chodzi o polskie kino, natomiast nie do końca jestem przekonana, że ja jestem specjalistką od tego akurat rodzaju kina, więc też nie chciałabym być w sytuacji, w której spotykam się z producentami czy widzami i mam poczucie, że coś zrobione zostało nie tak, jak oni by tego oczekiwali, bo wydaje mi się, że ja jednak bardziej się specjalizuję w psychologicznym kontencie i historiach, tak. A mniej umiem się posługiwać estetyką kiczu i to też trzeba po prostu wtedy wiedzieć, w czym się jest dobrym i co można jakby to powiedzieć, zrobić tak z przekonaniem, tak, żeby wszyscy byli zadowoleni, którzy tworzą ten projekt. Podkreślała pani ten psychologiczny, trochę rodzicielski aspekt bycia reżyserem. Dużo czyta pani książek związanych z psychologią człowieka, psychologią pracy twórczej, z tymi przeróżnymi badaniami, które są na temat no, takich możliwości twórczych każdego człowieka, jak je uruchomić i tak dalej, i tak dalej. Takich kołczowskich, tak? Tak jest. Nie, bardzo nie lubię kołczowskich takich poradników. Uważam, że to jest dość szkodliwe. Natomiast teraz więcej słucham podcastów. Uwielbiam Esther Perel, która jestem jej po prostu czcicielką niemal. Ona bardzo dużo o relacjach mówi, tak, przede wszystkim. Ale wydaje mi się, że to jest głównie, ona mówi o relacjach, ale te relacje się nie tylko dotyczą relacji w związku. Ona też ma zresztą, już rozszerza te swoje jakby pola eksploatacji. Mówi też o relacjach właśnie związanych z pracą i innymi aspektami życia. A dużo czytałam książek psychologicznych na studiach. I był taki moment w swoim życiu, kiedy myślałam, że rzucę to wszystko. Mówię o filmie i zostanę terapeutą, zajmę się psychologią i pójdę na studia jeszcze kolejne. I tam by trafiali aktorzy i reżyserzy. Tak, ci straumatyzowani przez innych. Mam nadzieję, że ja takich jakichś dużych traum nikomu nie zafundowałam i że nie trafialiby ci, którzy poszkodowani przeze mnie do mojego gabinetu. Ale tak się nie potoczyło moje życie. Wciąż pracuję i mam nadzieję, że tak będzie jak najdłużej i że będę jeszcze sporo fajnych rzeczy mogła widzom zaoferować, bo myślę, że jest to dobry moment w życiu, taka połówka tego życia. To na pewno dla twórcy jest coś ciekawego, kiedy już może to doświadczenie z poprzednich lat wykorzystywać, a jeszcze ma bardzo dużo siły i dużo odwagi, żeby eksperymentować. Scenariuszem, pracuje pani nad swoimi scenariuszami teraz. Mhm. mówię w liczbie mnogiej, bo z reguły to jest liczba mnoga. Ja lubię pracować z innymi i lubię mieć dużo projektów też równolegle, ponieważ nigdy nie wiadomo, który z nich wyjdzie. Albo zostanie sfinansowany, bo to głównie do tego się sprowadza, który z nich po prostu znajdzie pieniądze. Spróbujmy, drodzy Państwo, teraz tutaj mam taką lupę. No fajki nie biorę z racji oczywistej, ale taki gadżet Sherlocka Holmesa by się przydał. No dobrze, no to sprawdźmy, jakie to będą historie, jakie to są historie. Której z nich chciałaby Pani na przykład poświęcić, albo na przykład ma Pani taki scenariusz, który jest tworzony od lat i jeszcze jest in progress, bo na przykład miała to by być opowieść, no właśnie, o czym? Najbliższej realizacji, bo taki skończony i wchodzący teraz w fazę finansowania, jest scenariusz oparty na prozie Olgi Tokarczuk. Jest to adaptacja fragmentów Biegunów. Nazywa się ten tekst Symetria Wyspy. Dla tych, którzy znają książkę, to jest to adaptacja wątku Kunickiego. Czyli historia o mężczyźnie, który wyjechał na wakacje i mierzy się ze zniknięciem swojej żony i dziecka. I nie umie znaleźć odpowiedzi ani w sobie, ani policja nie jest w stanie znaleźć żadnych tropów, które by tłumaczyły, jak do tego zniknięcia de facto doszło i z czego ono wynika. I jest to taka historia trochę bardziej taka filozoficzna, myślę, że bardziej dotycząca tego, czy nasze wspomnienia, czy nasze życie to jest jakby coś obiektywnego, czy jakaś relatywna sprawa, której nie jesteśmy w stanie do końca wnioskować tego, co dzieje się z naszymi bliskimi, jakie są ich motywacje, albo to, czy ten świat, który widzimy, istnieje naprawdę, czy nie, bo to też jest takie pytanie postawione w tym filmie. Więc myślę, że to będzie zupełnie coś innego, niż robiłam dotychczas. Myślę, że jest to fascynujące obcowanie z tą literaturą Olgi Tokarczuk. Myślę też, że kino jest od tego, żeby troszeczkę rozszerzać te pola właśnie poznawcze i nie zadowalać się tylko opowiadaniem historyjek, plotu, tylko też jakby sprawiać, żeby widz troszeczkę udał się w takie właśnie podróże w nieznane. A ponieważ to jest też historia o podróżach i o podróżowaniu, o zmianie miejsc, to wydaje mi się, że to jest coś, co nie będzie, albo co może też, i mam nadzieję, że będzie podróżowało po całym świecie i jakby, że te rozmowy, które będą po tym filmie, będą na pewno fascynujące. Na jakim etapie jest już i scenariusz, i no, zbliżamy się. Teraz w tym roku będziemy robić dokumentację i zaczynamy ten etap finansowania, dlatego, że zamknęliśmy etap scenariuszowy. Zaczynamy rozmowy na temat castingu, dlatego, że to będzie film, który chcemy realizować w języku angielskim, dlatego, że będziemy też szukać anglojęzycznych aktorów. Krok po kroku iść do przodu. Kiedy dojdę na ten plan, to zobaczymy. Ostatnio zajęło mi to między 8 a 9 lat. Mam nadzieję, że ta droga będzie trochę krótsza w tym wypadku. Teraz powinno być szybciej, bo nie, przecież... Nie, ma takiej reguły. W moim życiu nie ma takiej reguły, że będzie szybciej. W przypadku jednych projektów idzie to szybciej, w innych wolniej. Różne są powody takiego stanu rzeczy i mi tylko pozostaje trzymać kciuki za to, żeby producenci te pieniądze szybko zdobyli i żebyśmy mogli wejść w fazę realizacji. My też w takim razie trzymamy kciuki, ale myślę, że wszystko ma swój czas, a przy takim też filozoficznym podejściu to też można wyjść z założenia, że to, że coś trwa długo, to nie znaczy, że to źle. Może to dobrze, może i obsada taka jak trzeba i inne aspekty i może coś tam dojdzie. Nie, do końca nie. Się z tym zgadzam, że to powinno tak długo zajmować, ale oczywiście zobaczymy. Myślę, że teraz jest we mnie jakiś taki spokój i przekonanie, że na wszystko przyjdzie czas. I ja robię swoje, a resztę zobaczymy. Drodzy Państwo, w każdym razie serial Sortownia pojutrze, 16 czerwca, można przekonać się, jak wygląda thriller medyczny, przygotowany, zrobiony, z zacięciem jakże i psychologicznym, i z jaką głębią podejścia do spraw technicznych, artystycznych przez naszego gościa. Trzeba się osobiście przekonać, obejrzeć i kolejne odcinki. I myślę, że widzowie będą w mocnym kontakcie z Państwem twórcami, bo to tak jest przy tego rodzaju serialach. Natychmiast są komentarze, wskazówki, no i wskazanie drugi sezon, czy nie. Ja myślę, że drugi sezon będzie. No, to się okaże, podejrzewam po tym właśnie, jaki będzie odbiór. Natomiast jeśli chodzi o jakiś kontakt, to zawsze zachęcam, bo ja jestem obecna na mediach społecznościowych i często widzowie się ze mną kontaktują, piszą o swoich odczuciach i to jest super, że możemy w taki sposób teraz się komunikować w dzisiejszych czasach. Drodzy Państwo, trzeba pisać do naszego gościa. Bardzo dziękuję za rozmowę. W Trójce pod Księżycem naszym gościem była reżyserka, scenarzystka pani Anna Kasprzak.